นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกอัคคัญญสูตรที่คานิกายเล่มที่11ข้อที่51ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขาในบุพพารามเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นสามเณรชื่อวาเสทะและสามเณรชื่อภารัตวาชะหวังความเป็นภิกษุอยู่จึงอยู่อบรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่หลีกเร้นแล้วได้เสด็จลงจากปราสาททรงเดินจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งใต้ร่มเงาของปราสาทสามเณรชื่อวาเสทะได้เห็นพระผู้มีพระภาคลงเดินจงกรมแล้วจึงเรียกสามเณรชื่อภารัตวาชะแล้วกล่าวว่าคุณภารัตวาชะพระผู้มีพระภาคออกจากที่หลีกเร้นลงจากปราสาทแล้วทรงเดินจงกรมอยู่ในร่มเงาของปราสาทมาเถิดเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคในที่นั้นเราอาจจะได้ฟังธรรมกถาจากพระผู้มีพระภาคบ้างสามเณรภารัตวาชะก็รับคำแล้วจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้เดินจงกรมตามเสด็จพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังทรงเดินจงกรมอยู่พระผู้มีพระภาคจึงได้เรียกวาเสทะสามเณรและภารัตวาชะสามเณรมาแล้วตรัสถามว่าวาเสทะและภารัตวาชะเธอทั้งสองมีชาติเป็นพราหมณ์มีตระกูลเป็นพราหมณ์ออกจากตระกูลของพราหมณ์บวชเป็นบรรพชิตพวกพราหมณ์ไม่ด่าไม่บริพาทเธอทั้งสองบ้างหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ด่าว่าบริพาทข้าพระองค์ทั้งสองด้วยคำเหยียดหยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่มีลดหย่อนเลยพระเจ้าข้าก็พวกพราหมณ์ด่าบริพาทเธอทั้งสองด้วยคำเหยียดหยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่มีลดหย่อนอย่างไรเล่าสามเณรทั้งสองจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์พากันด่าว่าอย่างนี้ว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลววันนะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมพวกเจ้าทั้งสองกลับมาละวันนะที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่ในวันนะที่เลวทรามคือสมณะโล้นเป็นพวกคนรับใช้เป็นวันนะต่ำเป็นเผ่าพันธุ์ของมารเป็นผู้เกิดจากเท้าของพระพรหมพวกเธอทั้งสองละวันนะที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่ในวันนะที่เลวทรามเป็นการทำไม่ดีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ได้พากันด่าบริพาทข้าพระองค์ด้วยถ้อยคำที่เหยียดหยามอย่างสมใจเต็มรูปแบบไม่มีลดหย่อนอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าวาเสทะและภารัตวาชะพวกพราหมณ์ระลึกถึงเรื่องเก่าของตนไม่ได้คือไม่รู้จักกำเนิดและความเป็นไปของโลกจึงได้กล่าวว่าวันนะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้น วันนะอื่นเลววันนะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมดังนี้แต่ก็ปรากฏชัดอยู่ว่านางพราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีประจำเดือนบ้างมีครรภ์บ้างคลอดอยู่บ้างให้ลูกดื่มนมบ้างก็พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้เกิดทางช่องคลอดของนางพราหมณีทั้งนั้นยังกล่าวว่าพราหมณ์เท่านั้นที่ประเสริฐเป็นทายาทของพรหมก็พราหมณ์เหล่านั้นกล่าวตู่พรหมและพูดเท็จพวกเขาต้องประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากวาเสทะและภารทวาชะวันนะเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างคือวันนะกษัตริย์วันนะพราหมณ์วันนะแพทย์และวันนะสูตรแม้กษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรบางคนในโลกนี้ถ้าเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นผู้ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นผู้ประพฤติผิดในกามเป็นผู้พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดด้วยประการดังนี้ธรรมะเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลมีโทษนับว่าเป็นธรรมมีโทษเป็นธรรมไม่ควรประพฤตินับว่าเป็นธรรมที่ไม่ควรประพฤติไม่ควรเป็นอริยธรรมนับว่าไม่ควรเป็นอริยธรรมเป็นธรรมดำมีวิบากคือผลสีดำที่วินยูชนทั้งหลายติเตียนธรรมเหล่านั้นก็ปรากฏแม้ในบุคคลบางคนในโลกนี้ที่อยู่ในวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์หรือวรรณะสูตรเหล่านั้นวาเสทะและภารทวาชะส่วนฝ่ายกษัตริย์บางคนในโลกนี้ฝ่ายพราหมณ์บางคนในโลกนี้ฝ่ายแพทย์บางคนในโลกนี้และฝ่ายสูตรบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นผู้มีความเห็นชอบด้วยประการเหล่านี้ธรรมะเหล่าใดที่เป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลเป็นธรรมไม่มีโทษนับว่าเป็นธรรมไม่มีโทษเป็นธรรมที่ควรเสพนับว่าเป็นธรรมที่ควรเสพเป็นธรรมที่เป็นอริยะควรนับว่าเป็นอริยธรรมเป็นธรรมะขาวมีวิบากขาวอันวินยูชนสรรเสริญธรรมะเหล่านี้ก็มีปรากฏอยู่ในแม้บางคนที่เป็นกษัตริย์บ้างเป็นพราหมณ์บ้างเป็นแพทย์บ้างเป็นสูตรบ้างเมื่อทั้งวรรณะทั้งสี่เหล่านี้รวมกันเป็นบุคคลสองจำพวกคือพวกที่ดำรงอยู่ในธรรมะดำที่วินยูชนติเตียนจำพวกหนึ่งพวกที่ดำรงอยู่ในธรรมะขาวที่วินยูชนสรรเสริญจำพวกหนึ่งดังนั้นในเรื่องนี้พวกพราหมณ์ได้กล่าวว่าวันนะที่ประเสริฐสุดคือพราหมณ์เท่านั้นวันนะอื่นเลววันนะพราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นทายาทของพรหมคำพูดนี้วินยูชนทั้งหลายย่อมไม่รับรองถ้อยคำของพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าในบรรดาวรรณะทั้งสี่เหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันต์กีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยชอบแล้วสิ้นสังโยชน์ในภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบผู้นั้นเรียกได้ว่า เป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายในวรรณะสี่เหล่านั้นโดยธรรมนั่นเดียวไม่ใช่โดยอาธรรมเพราะธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดทั้งในบัดนี้และในเวลาภายภาคหน้าวาเสทะและภารตวาชะพระเจ้าประเสนที่โกศลย่อมทราบว่าพระสมณโคดมผู้ยอดเยี่ยมบวชแล้วจากสาคยะตระกูลก็แหละพวกสาคยะทั้งหลายยังเป็นผู้ใกล้ชิดและอยู่ในอำนาจของพระราชาประเสนที่โกศลก็พวกสาคยะทั้งหลายย่อมทำการต้อนรับทำการอภิวาทลุกขึ้นยืนรับทำมัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในพระราชาประเสนที่โกศลพวกสาคยะกระทำการต้อนรับเป็นต้นแก่พระราชาประเสนที่โกศลอย่างไรพระราชาประเสนที่โกศลย่อมทำการต้อนรับเป็นต้นแก่ตถาคตเมื่อออกบวชแล้วอย่างนั้นก็พระราชาประเสนที่โกศลนั้นไม่ได้ทรงทำการต้อนรับหรืออภิวาทเป็นต้นแก่พระสมณโคดมด้วยทรงเข้าใจว่าพระสมณโคดมมีชาติกำเนิดดีเรามีชาติกำเนิดไม่ดีพระสมณโคดมทรงแข็งแรงเราเองไม่แข็งแรงหรือพระสมณโคดมมีผิวพรรณผ่องใสเป็นผู้สูงสักตัวเองมีผิวพรรณเศร้าหมองเป็นผู้ต่ำต้อยไม่เป็นอย่างนั้นแต่โดยที่แท้พระราชาประเสนที่โกศลเมื่อจะทรงสักการะก็สักการะธรรมเคารพธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมนอบน้อมธรรมจึงทรงทำการนอบน้อมอภิวาทลุกขึ้นยืนรับทำมัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในเราตถาคตอย่างนี้ด้วยเหตุผลนี้พวกเธอพึงทราบอย่างนี้เถิดว่าธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในบัดนี้และในเวลาภายภาคหน้าเธอทั้งสองมีชาติกำเนิดต่างกันมีชื่อต่างกันมีโคตรต่างกันมีตระกูลต่างกันออกบวชจากเรือนเป็นบรรพชิตเมื่อมีผู้ถามเธอว่าท่านเป็นพวกไหนพึงตอบเขาว่าเราเป็นสมณะสากยบุตรดังนี้เถิดผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นในตถาคตเกิดแล้วแต่รากแก้วคืออริยมรรคประดิษฐานมั่นคงอันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกให้หวั่นไหวไม่ได้ควรจะเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากโอทของพระผู้มีพระภาคเกิดจากพระธรรมอันพระธรรมเนรมิตขึ้นแล้วเป็นทายาทของพระธรรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรหมพูดก็ดีล้วนเป็นชื่อของตถาคตวาเสทะและภารตวาชะมีอยู่ในสมัยหนึ่งครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานโลกนี้เสื่อมเมื่อโลกกำลังเสื่อมเราสัตว์ส่วนมากไปเกิดที่บรมโลกฉันอาภัสระนึกคิดอะไรก็สำเร็จตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีสั้นออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานสมัยหนึ่งครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานโลกนี้เจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นเราสัตว์ส่วนมากจุติจากพรหมโลกชั้นอาภัสระมาเป็นอย่างนี้นึกคิดอะไรก็ได้สำเร็จตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีสร้างออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตอยู่นานแสนนานสมัยนั้นทั่วทั้งจักรวาล นี้เป็นน้ำทั้งนั้น มืดมนอนตะการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ทั้งหลายก็ยังไม่ปรากฏกลางคืนและกลางวันก็ไม่ปรากฏเดือนและกึ่งเดือนฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏหญิงและชายก็ไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายปรากฏชื่อแต่เพียงว่าสัตว์เท่านั้นครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานเกิดง้วนดินลอยอยู่บนน้ำสัตว์เหล่านั้นเห็นง้วนดินดุดน้ำนมที่บุคคลเคี่ยวให้แห้งแล้วทำให้เย็นสนิทจับเป็นฝาอยู่ข้างบนง้วนดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสมีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีและมีรสอร่อยเหมือนรวงผึ้งอันเล็กที่ปราศจากโทษคือไม่มีตัวอ่อนอยู่ต่อมาสัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภคิดขึ้นว่าสิ่งนี้เป็นเช่นไรดังนี้แล้วจึงใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มดูเขาใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มคือชิมดูอยู่รสง้วนดินได้แผ่ซ่านไปเขาจึงเกิดความอยากในรถแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พากันถือเอาแบบอย่างสัตว์นั้นจึงใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาลิ้มชิมดูเมื่อสัตว์เหล่านั้นใช้นิ้วช้อนง้วนดินขึ้นมาชิมดูอยู่รถง้วนดินก็แผ่ซ่านไปและสัตว์เหล่านั้นก็เกิดความอยากในรถขึ้นเช่นเดียวกันต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันใช้มือบั้นง้วนดินให้เป็นคำคำเพื่อจะบริโภคเมื่อสัตว์เหล่านั้นพากันใช้มือปั้นง้วนดินให้เป็นคำคำเพื่อบริโภคเมื่อนั้นรัศมีที่ซ่านออกจากร่างกายของสัตว์เหล่านั้นก็หายไปเมื่อรัศมีที่ซ่านออกจากร่างกายหายไปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ปรากฏดาวนักขัตติย์ทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อดาวนักขัตติย์ทั้งหลายปรากฏกลางคืนและกลางวันก็ปรากฏเมื่อกลางคืนและกลางวันปรากฏเดือนและกึ่งเดือนก็ปรากฏเมื่อเดือนและกึ่งเดือนปรากฏฤดูและปีก็ปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้โลกนี้จึงกลับฟื้นขึ้นอีกครั้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นเมื่อบริโภคง้วนดินรับประทานง้วนดินมีง้วนดินเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นการยาวนานเมื่อเป็นอย่างนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นทั้งผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างกันสัตว์บางพวกมีผิวพรรณงามบางพวกมีผิวพรรณทรามสัตว์เหล่าใดมีผิวพรรณงามสัตว์เหล่านั้นก็ดูหมิ่นสัตว์ที่มีผิวพรรณสามว่าพวกเรามีผิวพรรณงามกว่าสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมีผิวพรรณไม่งามเท่าพวกเราก็เมื่อสัตว์เหล่านั้นเกิดมีมานะถือตัวเพราะการดูหมิ่นเรื่องผิวพรรณเป็นปัจจัยง้วนดินจึงหายไปเมื่อง้วนดินหายไปสัตว์เหล่านั้นจึงประชุมกันแล้วต่างพากันโหยหาว่ารสดีจริงๆรสดีจริงๆดังนี้ถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกันคนเป็นนั้นมากได้ของมีรสดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมักพูดกันว่ารสอร่อยแท้ๆรสอร่อยแท้ๆดังนี้พวกปรามพากันนึกได้แต่คำโบราณนี้เท่านั้นแต่ไม่รู้ชัดถึงเนื้อความแห่งคำนั้นเลยวาเสตะและปรัตวาชะครั้นนั้นเมื่อง้วนดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปสะเก็ดดินคือกระบี่ดินก็ปรากฏสะเก็ดดินนั้นปรากฏเหมือนดอกเห็ดสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสมีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีมีรสอร่อยเหมือนรวงผึ้งเล็ก ที่ปราศจากโทษสัตว์เหล่านั้นจึงพากันบริโภคสะเก็ดดินเมื่อบริโภคสะเก็ดดินนั้นรับประทานสะเก็ดดินมีสะเก็ดดินเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเมื่อเป็นดังนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นทั้งผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างกันจึงมีการเหยียดหยามจึงมีการดูหมิ่นกันขึ้นเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีมานะถือตัวเพราะการดูหมิ่นเรื่องผิวพรรณเป็นปัจจัยสะเก็ดดินก็หายไปวาเสทะและปารถวาชะก็เมื่อสะเก็ดดินหายไปแล้วเกลือดินก็ปรากฏเกลือดินนั้นปรากฏคล้ายเถาผักบุ้งเกลือดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสมีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีและมีรสอร่อยเหมือนรวงผึ้งที่ยังเล็กอยู่ปราศจากโทษเมื่อสัตว์เหล่านั้นพากันบริโภคเกลือดินเหล่านั้นเป็นอาหารร่างกายก็หยาบขึ้นทั้งผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างกันสัตว์ที่มีผิวพรรณงามก็ดูหมิ่นสัตว์ที่มีผิวพรรณทรามเมื่อสัตว์เหล่านั้นเกิดมีมานะถือตัวเพราะความดูหมิ่นเรื่องผิวพรรณเกลือดินก็หายไปเมื่อเกลือดินหายไปสัตว์เหล่านั้นจึงประชุมกันพากันโหยหาว่าพวกเราเคยมีเกลือดินบัดนี้เกลือดินของพวกเราหายไปแล้วดังนี้ถึงทุกวันนี้ก็เหมือนกันคนเป็นอันมากพอถูกความระทมทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วก็มักบ่นอย่างนี้ว่าสิ่งของของเราทั้งหลายที่เคยมีมาแล้วเดี๋ยวนี้ได้สูญหายไปแล้วหนอดังนี้พวกปรามพากันนึกได้แต่คำโบราณที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้เท่านั้นแต่ไม่รู้เนื้อความแห่งคำนั้นเลยก็เมื่อเกลือดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปข้าวสาลีอันผลิผลในที่ที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารก็ปรากฏสถานที่ที่พวกเขาเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารในตอนเย็นก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุกขึ้นได้ในตอนเช้าที่ที่พวกเขาเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุกขึ้นได้ในตอนเย็นความพร่องไม่ปรากฏเลยสัตว์ทั้งหลายจึงพากันบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ไม่ต้องไถรับประทานข้าวสาลีมีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเมื่อสัตว์เหล่านั้นบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ไม่ต้องไถมีข้าวสาลีเป็นอาหารดำรงอยู่นานแสนนานอย่างนั้นสัตว์เหล่านั้นก็มีร่างกายหยาบขึ้นทั้งผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างกันและอวัยวะเพศหญิงปรากฏแก่ผู้เป็นหญิงอวัยวะเพศชายปรากฏแก่ผู้เป็นชายกล่าวกันว่าหญิงเพ่งดูชายและชายก็เพ่งดูหญิงนานเกินไปเมื่อชนทั้งสองเพศต่างเพ่งดูกันและกันนานเกินไปก็เกิดความกำหนัดขึ้นความเร่าร้อนก็ปรากฏขึ้นในกายเพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจัยชนเหล่านั้นจึงได้เสพเมถุนธรรมก็โดยสมัยนั้นสัตว์เหล่าใดเห็นสัตว์อื่นกำลังเสพเมถุนธรรมจึงขว้างฝุ่นใส่บ้างขว้างขี้เถ้าใส่บ้างขว้างมูลโคใส่บ้างแล้วกล่าวว่าคนถอยเจ้าจงชิบหายคนถอยเจ้าจงชิบหายแล้วก็กล่าวต่อว่าฉะไหนสัตว์จึงทำกรรมอย่างนี้แก่สัตว์เล่าก็ข้อที่ว่ามานั้นแม้ในปัจจุบันนี้ในชนบทบางแห่งเมื่อเขานำสัตว์ที่จะถูกฆ่าไปสู่ที่ประหารมนุษย์เหล่าอื่นก็ขว้างฝุ่นใส่บ้าง ขว้างขี้เถ้าใส่บ้างขว้างมูลโคใส่บ้างพวกปรามพากันนึกได้แต่คำโบราณที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้เท่านั้นแต่ไม่รู้เนื้อความแห่งคำนั้นเลยในสมัยนั้นการเสพเมถุนธรรมอันเป็นเหตุให้ถูกขว้างฝุ่นใส่เป็นต้นนั้นถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีแต่ในบัดนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสมัยนั้นเหล่าสัตว์ผู้เสพเมถุนธรรมไม่ได้เข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมตลอด1 เดือนบ้าง2 เดือนบ้างเนื่องจากสัตว์เหล่านั้นต้องการเสพอสัตธรรมเกินเวลาต่อมาจึงพากันสร้างเรือนขึ้นเพื่อปกปิดอสัตธรรมของตนสัตว์บางคนเกิดความเกียจคร้านจึงมีความคิดว่าเรานี้ช่างลำบากเสียจริงที่ต้องนำข้าวสาลีมาเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นและเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าทางที่ดีเราควรนำข้าวสาลีมาครั้งเดียวให้พอเพื่อเป็นอาหารเช้าและเย็นและเมื่อเขาทำดังนั้นครั้งหนึ่งสัตว์อีกผู้หนึ่งก็ได้เข้าไปหาสัตว์นั้นกล่าวชวนอยู่ว่าท่านผู้เจริญมาเถิดพวกเราไปเก็บข้าวสาลีกันสัตว์นั้นก็ตอบว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญเรานำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารเย็นและอาหารเช้าแล้วต่อมาสัตว์ที่สองนั้นจึงถือแบบอย่างสัตว์คนแรกนำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึง2 วันและมีความคิดว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันต่อมาสัตว์อีกผู้หนึ่งเข้าไปหาสัตว์คนที่สองนั้นชวนกันไปเก็บข้าวสาลีสัตว์ที่สองนั้นก็กล่าวว่าเก็บมาเพื่อพอเป็นอาหารถึง2 วันแล้วสัตว์คนที่3จึงถือเอาแบบอย่างสัตว์คนที่2นำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึง4 วันต่อมาสัตว์คนที่4ได้เข้าไปหาสัตว์คนที่3กล่าวชวนว่าไปเก็บข้าวสาลีกันสัตว์คนที่3นั้นก็กล่าวว่าได้ไปเก็บข้าวสาลีมาเพื่อพอถึง4 วันแล้วสัตว์คนที่4จึงถือเอาแบบอย่างสัตว์คนที่3นั้นนำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึง8 วันเพราะสัตว์ทั้งหลายพากันบริโภคข้าวสาลีที่สั่งสมไว้ดังนั้นข้าวสาลีจึงมีรำห่อเมล็ดบ้างมีแกลบหุ้มเมล็ดบ้างต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นอีกความพร่องได้ปรากฏให้เห็นจึงมีข้าวสาลีเป็นย่อมๆคือเป็นรวงวาเสทะและภารตวาชะในครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงมาประชุมกันต่างปรับทุกข์กันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายบาปธรรมที่ปรากฏในสัตว์ทั้งหลายแล้วโดยว่าในการก่อนพวกเรานึกคิดอะไรก็สำเร็จตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศต่อมาเกิดง้วนดินลอยขึ้นบนน้ำพวกเราพากันใช้มือปั้นง้วนดินให้เป็นคำคำเมื่อทำอย่างนั้นรัศมีออกจากร่างกายก็หายไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏเมื่อพวกเราบริโภคง้วนดินเป็นอาหารบาปอกุศลธรรมก็ปรากฏง้วนดินก็หายไปเกิดเป็นสะเก็ดดินปรากฏขึ้นเราบริโภคสะเก็ดดินเป็นอาหารเพราะบาปอกุศลธรรมปรากฏสะเก็ดดินของพวกเราก็หายไปเมื่อสะเก็ดดินหายไปเกลือดินก็ปรากฏเมื่อเราบริโภคเกลือดินเป็นอาหารเพราะบาปอกุศลธรรมปรากฏเกลือดินของพวกเราก็หายไปเมื่อเกลือดินหายไปข้าวสาลีอันผลิผลในที่ที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบก็ปรากฏขึ้นเราบริโภคข้าวสาลีไปความร่องไม่ปรากฏเลยแต่เพราะบาปอกุศลธรรมปรากฏข้าวสาลีของพวกเราจึงมีรำห่อเมล็ดบ้างมีแกลบหุ้มเมล็ดบ้างต้นที่ถูกเกี่ยว ก็ไม่กลับงอกขึ้นอีกความร่องได้ปรากฏให้เห็นจึงมีข้าวสาลีเป็นหย่อมๆทางที่ดีเราควรแบ่งข้าวสาลีและปากเขตแดนกันเถิดกระนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงพากันแบ่งข้าวสาลีและปากเขตแดนกันกระนั้นสัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภรักษาส่วนของตนไว้ถือเอาส่วนที่เขาไม่ให้มาบริโภคคนทั้งหลายจับเขาได้จึงกล่าวว่าคุณทำกรรมชั่วรักษาส่วนของตนเอาส่วนที่คนอื่นไม่ได้ให้มาบริโภคคุณอย่าทำกรรมชั่วอย่างนี้อีกสัตว์นั้นรับคำดังนั้นแล้วแต่แม้ครั้งที่สองเขาก็ทำอย่างนั้นแม้ครั้งที่สามเขาก็ทำอย่างนั้นคนเหล่าอื่นจึงใช้ฝ่ามือบ้างก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างทำร้ายเขาเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จึงปรากฏการคราหาก็จึงปรากฏการพูดเท็จก็จึงปรากฏและการถือท่อนไม้คือใช้อาวุธก็ปรากฏครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงได้ประชุมปรับทุกข์กันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายบาปทำปรากฏในหมู่สัตว์แล้วคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จึงทำให้มีการกระหาการพูดเท็จการถือท่อนไม้เป็นอาวุธทางที่ดีเราควรสมมุติคือแต่งตั้งสัตว์ผู้หนึ่งซึ่งจะว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียนขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบพวกเราจะแบ่งข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้นกระนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงเข้าไปหาสัตว์ผู้หนึ่งผู้มีรูปงามกว่าหน้าดูกว่าหน้าเลื่อมใสกว่าหน้าเกรงกรามกว่าแล้วกล่าวว่ามาเถิดท่านผู้เจริญขอท่านจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวจงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนจงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิดพวกเราจะแบ่งข้าวสาลีให้แก่ท่านสัตว์นั้นรับคำและทำหน้าที่ดังนั้นแล้ววาเสตาและปารัตวาชะพระเหตุที่สัตว์ที่มหาชนสมมุติคือแต่งตั้งขึ้นอย่างนั้นคำว่ามหาชนสมมติมหาชนสมมติจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรกและเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเป็นใหญ่ในที่นาทั้งหลายฉะนั้นคำที่สองที่ว่ากษัตริย์จึงปรากฏขึ้นและเพราะเหตุที่ชนเหล่านั้นให้ชนเหล่าอื่นยินดีได้โดยชอบธรรมฉะนั้นคำที่สามว่าราชาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้การบังเกิดขึ้นแห่งแวดวงคือวรรณะของกษัตริย์ย่อมมีขึ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้เรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างหรือเหมือนกันจะไม่ต่างหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมะเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมะความจริงธรรมะเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ทั้งในเวลาภายภาคหน้าวาเสทะและปารัตวาชะครั้นนั้นสัตว์บางจำพวกได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยบาปธรรมเกิดขึ้นในหมู่สัตว์แล้วคือการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้การกระหาการพูดเท็จการใช้อาวุธการขับไล่ทางที่ดีพวกเราควรลอยบาปอกุศลธรรมทั้งหลายทิ้งเสียเถิดสัตว์เหล่านั้นจึงพากันลอยบาปอกุศลธรรมนั้นทิ้งไปเพราะการที่เขาพากันลอยบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นทิ้งไปฉะนั้นคำแรกว่าพราหมณ์จึงเกิดขึ้นพราหมณ์เหล่านั้นจึงสร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ไว้ในราป่าแล้วบำเพ็ญฌานอยู่ในที่นั้นพราหมณ์เหล่านั้นไม่มีการหุงต้มไม่มีการตำข้าวพากันเที่ยวไปตามหมู่บ้านตำบลและเมืองหลวงแสวงหาอาหารเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าพวกเขาได้อาหารแล้วก็บำเพ็ญฌาน ยู่ในกระท่อมมุงด้วยใบไม้ในราวป่านั่นเดียวอีกมนุษย์ทั้งหลายพบเห็นอาการอย่างนี้แล้วเพราะการที่พวกเขาบำเพ็ญฌานอยู่คำที่สองว่าชายกาชายกาคือพวกเจริญฌานดังนี้จึงอุบัติขึ้นในจำพวกสัตว์เหล่านั้นแต่สัตว์บางพวกเมื่อไม่อาจสำเร็จฌานได้ที่กระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ในราป่าจึงเที่ยวไปยังหมู่บ้านและนิคมที่ใกล้เคียงนั้นแล้วก็จัดทำพระคัมภีร์อยู่คนทั้งหลายเห็นพฤติกรรมของพราหมณ์พวกนี้แล้วก็พูดว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยสัตว์เหล่านี้ไม่ได้บรรลุฌานในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราป่าจึงเที่ยวไปทำคัมภีร์กันอยู่จนเหล่านั้นไม่บำเพ็ญฌานเพราะเหตุที่ชนเหล่านั้นไม่เพ่งฌานแต่จัดทำคัมภีร์กันอยู่จึงมีคำพูดที่ว่าอัจฉายกาอัจฉายกาเกิดขึ้นเป็นอันดับที่3ก็ในสมัยนั้นคำว่าอัจฉายกาคือการไม่เพ่งอยู่แต่ทรงจำสอนบอกมนถูกสมมุติว่าเป็นธรรมเลวแต่ในสมัยนี้คำว่าอัจฉายกานั้นถือว่าประเสริฐก็ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนี้การอุบัติขึ้นของแวดวงพราหมณ์คือวรรณพราหมณ์จึงได้มีขึ้นเรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างหรือเหมือนกันจะไม่ต่างหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมะเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมะความจริงธรรมะเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่นี้ทั้งในเวลาภายภาคหน้าในบรรดาสัตว์เหล่านั้นบางพวกยึดมั่นในเมถุนธรรมแล้วแยกประกอบการงานที่แตกต่างกันออกไปเป็นแผนกแผนกคือมีอาชีพการงานแตกต่างกันเพราะการที่เป็นอย่างนั้นคำว่าเวสสาเวสสาจึงได้เกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงได้มีแวดวงเวทหรือวรรณแพทย์เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นและในบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์ที่เหลือประพฤติตนโหดร้ายทำงานต่ำต้อยเพราะสัตว์ที่ทำอย่างนั้นจะมีคำว่าสูทะคือสูดเกิดขึ้นด้วยอาการดังที่กล่าวมานี้จึงมีแวดวงคือวรรณสูตรเกิดขึ้นเรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างหรือเหมือนกันจะไม่ต่างหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมะเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมะความจริงธรรมะเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ทั้งในเวลาภายภาคหน้าวาเสทะและภารตวาชะมีสมัยที่กษัตริย์ติเตียนธรรมะของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจะเป็นสมณะแม้พราหมณ์แพทย์หรือสูตรบางพวกก็ติเตียนธรรมของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจะเป็นสมณะจึงได้มีแวดวงคือพวกสมณะเกิดขึ้นจากแวดวงทั้งสี่เหล่านั้นนี่แหละเรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมะเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมะวาเสทะและภารตวาชะกษัตริย์ก็ดีพราหมณ์ก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดีหรือสมณะก็ดีถ้าประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเพราะยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกทั้งสิ้นส่วนกษัตริย์หรือพราหมณ์หรือแพทย์หรือสูตรหรือสมณะก็ดีที่ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดมั่นการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิประการทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุเบื้องหน้าแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในบรรดาวรรณะทั้งหลายผู้ที่มีปกติกระทำกรรมทั้งสองคือสุจริตและทุจริตด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจมีความเห็นปะปนกันทั้งที่ดีและไม่ดีเบื้องหน้าแต่การตายไปเพราะร่างกายแตกดับย่อมเสวยสุขบ้างย่อมเสวยทุกข์บ้างส่วนในบรรดาวรรณะกษัตริย์ก็ดีพราหมณ์ก็ดีแพทย์ก็ดีหรือสูตรก็ดีหรือสมณะก็ดีที่เมื่อสำรวมกายวาจาและใจอาศัยการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้ง7อย่างแล้วย่อมปรินิพพานในปัจจุบันนี้ทีเดียววาเสทะและปารัตถวาชะก็ในบรรดาวรรณะทั้ง4นี้ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันต์กีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำแล้วปลงภาระลงได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยชอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบผู้นั้นเรียกว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนทั้งหลายในวรรณะ4เหล่านั้นโดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่นอกไปจากธรรมะเลยความจริงธรรมะเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชนทั้งในเวลาที่เห็นอยู่นี้ทั้งในเวลาเบื้องหน้าวาเสทะและปารัตถวาชะสมดังคาถานี้ที่สะนังกุมารพรหมได้กล่าวไว้ว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์วาเสทะและปารัตถวาชะสะนังกุมารพรหมกล่าวคาถานั้นไว้โดยชอบแล้วไม่ใช่กล่าวโดยไม่ชอบกล่าวไว้ถูกต้องแล้วไม่ใช่กล่าวโดยไม่ถูกต้องกล่าวไว้มีประโยชน์แล้วไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เราเห็นด้วยทีเดียวแม้เราก็กล่าวอย่างนั้นว่าในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วว่าเศรษฐาสามเณรและภารัตวาชสามเณรก็มีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลอคัญญสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ